کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری کاش سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے، سامنے مدینہ ہو میرے آقا کا، ہم گناہگاروں پر خوف جو قلم کر دے، ہم گناہگاروں پر آپ جو کرم کر دے، تو ہم گناہگاروں کی زندگی سنور جائے، ہم گناہگاروں کی زندگی سنور جائے، واسطہ نوازوں کا میری سوئی قسمت بھی، واسطہ نوازوں کا میری سوئی قسمت بھی، میری سوئی قسمت بھی آپ کے اشارے سے، یا نبی بدل جائے، آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے، کاش یہ دعا میری پنجتن کے صدقے میں ہو، لحد مدینے میں پنجتن کے صدقے میں ہو، لحد مدینے میں کرم جو ہم سب پر، تو زندگی بدل جائے، ہو کرم جو ہم سب پر، تو زندگی بدل جائے، کاش یہ